خدایا زمونږ د کلی زیړ مازیګر چا شهید کړو هغه ملګری هغه چنار هغه ملګری هغه چنار او ګلدر چا شهید کړو زیړ مازیګر زمونږ خدایا زمونږ د کلی زیړ مازیګر چا شهید کړو هغه ملګری هغه چنار هغه ملګری هغه چنار او ګلدر چا شهید کړو زیړ مازیګر زمونږ د کلی چې په اذان ترې بلالی په چیغه چیغه راتلو چې په اذان ترې بلالی په چیغه چیغه راتلو زمونږ جمعه زمونږ محراب او منبر چا شهید کړو هغه ملګری هغه چنار خدایا زمونږ د کلی زیړ مازیګر چا شهید کړو هغه ملګری هغه چنار هغه ملګری هغه چنار او ګلدر چا شهید کړو زیړ مازیګر زمونږ د کلی دنګ ځواني لکه چنار او سرې خمار سترګې دنګ ځواني لکه چنار او سرې خمار سترګې زما ښایستا غازی لالی بریتور چا شهید کړو هغه ملګری هغه چنار خدایا زمونږ د کلی زیړ مازیګر چا شهید کړو هغه ملګری هغه چنار زمونږ د کلی طالب جانو مونږ پرې ټول نازېدو زمونږ د کلی طالب جانو مونږ پرې ټول نازېدو هغه ښایستا ښکلی روښانه بشر چا شهید کړو هغه ملګری هغه چنار خدایا زمونږ د کلی زیړ مازیګر چا شهید کړو هغه ملګری هغه چنار هغه ملګری هغه چنار او ګلدر چا شهید کړو زیړ مازیګر زمونږ د کلی بیا پوښتنه مور د زوی کټ پسې سر تور راغلا بیا پوښتنه مور د زوی کټ پسې سر تور راغلا زوی خورا شو چې دا لخت جگر چا شهید کړو هغه ملګری هغه چنار خدایا زمونږ د کلی زیړ مازیګر چا شهید کړو هغه ملګری هغه چنار هغه منګي هغه چنار او ګدر چا شهید کړو زړ مازګر زمون د کالی د دغانا د اور بل زونډي اوس مړاوي ښکاري د مینې کور ورنا چاوران او دلبر چا شهید کړو هغه منګي هغه چنار خدایا زمونږ د کلي زیړ مازګر چا شهید کړو منګي هغه چنار او ګدر چا شهید کړو زړ مازګر زمون د کالی مالا تر اوسه د کابل په حال ژړا کولا اوس می دگران پختون خوا پی خور چا شهید کلو هغه منګي هغه چنار خدایا زمون د کلی زیړ مازګر چا شهید کلو هغه منګي هغه چنار او ګدر چا شهید کړو زړ مازګر زمون د کالی زمون لاسونه سره په وینو د نکري زوپ ځای زمون لاسونه سره د خوشالۍ جنازه لاړه اختر چا شهید کړو هغه منګي هغه چنار هاشم نن د قلم جبلم بی غرزوي هاشم نن د قلم جبلم ستا د رنگین رنگین خیالونو وزر چا شهید کړو هغه منګي هغه چنار خدایا زمونږ د کلي زیړ مازګر چا شهید کړو هغه منګي هغه چنار او ګدر چا شهید کړو زیړ مازګر